سپین دخمنی دسپین سبا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین دخمنی دسپین سبا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا واخلت ری الہام پو مسک خل باندے واخلت ری الہام پو مسک خل باندے شرنگ د زولنو تمی جڑا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین دخمنی د سپین سبا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سترگی بد سپین شیرنا پسی سترگی بد سپین شیرنا پسی سپین رونا گانو تخیرا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین دخمنی د سپین سبا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا ویني می د زړه پوچ دوشولی ویني می د زړه پوچ دوشولی ورخشما اوسرتا دعا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین دخمنی د سپین سبا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا دا بغاوت سرون شور لری دا بغاوت سرون شور لری ما پدی سرول بی بادشاہ مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین دخمنی د سپین سبا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سوچلی وان توب در سر عمل نوی سوچلی وان توب در سر عمل نوی جار گلا خبر د صحرا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین دخمنی د سپین سبا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا بیا بچر ته پروت په زیارت کې وی بیا بچر ته پروت په زیارت کې وی غلی زړه تڑاو پسی سودا مکلا سپین عاقد پسی خندا مکلا غلی زړه تڑاو پسی سودا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین دخمنی د سپین سبا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا سپین عاقد پوری خندا مکلا